اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما أعناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا واضرب لهم مثلا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیں ان لوگوں کے سامنے مثال دو شخصوں کی کہ بنائے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ انگوروں کے اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے درختوں کے ساتھ اور بنائی ہم نے ان کے درمیان کھیتی دونوں باغ دیتے تھے اپنا حاصل اور نہیں کمی کرتے تھے اس میں سے کسی چیز کی اور تعداد اور نفری میں اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا کہنے لگا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ ہلاک ہوگا کبھی بھی اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے پروردگار کے پاس تو پاؤں گا میں بہتر اس سے وہاں پلٹنے کی جگہ اصحاب کاف کا واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور پھر وحی الہی کا اتباع اور وحی الہی کا قطعی اور یقینی ہونا اور پھر کافر جو مغرور اور متکبر تھے ان کا رد فرمایا اور وہ جو ایماندار کمزور ایمانداروں کو وہ حقیر سمجھتے تھے اللہ تعالی نے ان کا رد کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تلقین کی کہ آپ ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھیں یہ جو صبح بھی اور پچھلے پہر بھی اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں خدا کی رضا کے طلبگار ہیں اپنی نگاہ شفقت ان پر ہی رکھیں دنیا کی زینت کی طلب اور خواہش نہ رکھیں اور ان لوگوں کی بات بھی نہ مانیں جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا اپنی خواہشات پر چلتے ہیں ان کا معاملات سے بڑا ہوا باقی یہ ایمان لانا یا نہ لانا یہ انسانوں کی اپنی مرضی پر ہے جو ایمان لائے گا تو وہ اس کو اچھا انجام نصیب ہوگا جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے بھی اللہ نے سزا تیار کر رکھی ہے اس جزا اور سزا کا بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا جہنم کے آگ کے قناتیں اور پردے تیار کر رکھے ہیں ایسے ظالموں کے لیے خدا تعالی نے کھولتا ہوا پانی جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور سخت سے سخت سزائیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں جو کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں اس پر اصرار کرتے ہیں اور پھر غریب ایمانداروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اس کے برخلاف اللہ تعالی نے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یقیناً ان کے اعمال کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا خدا تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں جگہ دے گا جو رہائش کے لیے ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، اور زیب و زینت کے سامان ان کو دیے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، بہترین ریشم کا لباس ان کو نصیب ہوگا، اور نہایت ہی نفیس اور عمدہ قسم کے تختوں پر اور بینچوں پر وہ بیٹھیں گے اور آرام کریں گے۔ یہ کنگن کا ذکر حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر ادنا سے ادنا زیور جنت والا اگر اس کو ظاہر کیا جائے دنیا کے اندر، تو دنیا کے تمام زیورات پر وہ غالب آ جائے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جنت والوں میں سے یہ جو کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اتنے وہ اگر وہ ایک کنگن ہی ظاہر کیا جائے دنیا میں، تو اس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ بھی فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کی عورتوں کے سروں پر جو ایک اوڑھنی ہوگی، لنصیف و خیر من الدنیا و ما فیہا، ایک اوڑھنی اتنی قیمتی ہوگی اور اتنی عمدہ ہوگی کہ تمام دنیا اور اس کے خزانے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت میں ایسی نفیس چیزیں، عمدہ چیزیں آل جنت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ آل جنت کا بدلہ اور ان کا صلہ بیان کیا۔ پہلے کفر کرنے والوں کی سزا بھی اللہ نے ذکر فرمائی، اب اس کے بعد مومن اور کافر کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو، دو شخص ایسے، اس کی مثال بھی ملتی ہے اور یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ بعض چیزیں قرآن کریم میں تمثیل کے طریقے پر بھی سمجھائی گئی، مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں وہ 100 اور 99 کا جو چکر ہے وہ تمثیلی بات تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر وہ ایک تمثیل کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام سے جو معمولی فروگزاشت ہو گئی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو دو شخصوں کی مثال بیان کی ہے ان کا نمونہ مکے کے اندر بھی تھا۔ مکے کے اندر ایک دولت مند کافر اور اس کا ایک غریب مومن بھائی، دونوں کی مثال موجود تھی مکی زندگی کے اندر۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں ایک دولت مند شخص فوت ہو گیا، دو لڑکے چھوڑے، انہوں نے دولت آپس میں تقسیم کی، ہزاروں کی تعداد میں دینار ایک ایک کے حصے میں آئے، 4000 دینار ایک ایک کے حصے میں آئے۔ جو ایک شخص تھا مشرک اور کافر، اس نے اس دولت سے باغ خریدے، باغ حاصل کیے، ان باغوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی اور اس کی حیثیت کو ذکر کیا۔ اور جو مومن تھا اس نے جو دولت اس کے ہاتھ لگی اس نے اللہ کی راہ میں صرف کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو اب ان دونوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کریں ان لوگوں کے سامنے، خاص طور پر مشرکین مکہ اور مشرکین عرب، ان کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو، یہ نصیحت پکڑیں۔ اس واقعے کے اندر عبرت ہے۔ فرمایا مثال بیان کریں دو شخصوں کی، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے۔ ایک شخص دو باغوں کا مالک تھا اور باغ انگور کے تھے، اور ان کے ارد گرد خففنا ہما، ہم نے ان دونوں باغوں کو گھیر لیا تھا کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے، باقی کی باڑ لگائی جاتی ہے مختلف ہوتی ہے، کبھی تو دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی تار لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور کبھی ان کی باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ باغ محفوظ رہے، اور یہاں فرمایا کہ اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی کھجوروں کے درختوں، کھجوروں کے درخت خود بھی پھلدار ہیں اور نہایت ہی مفید وہ صلہ اور پھل دیتے ہیں، ان کی باڑ لگی ہوئی تھی ان باغوں کے ارد گرد، بہت بارونق تھے، انگور کے باغات تھے اور ارد گرد باڑ ان کی کھجوروں کے درختوں کی لگی ہوئی تھی جو بذات ہی پھلدار ہوتے ہیں اور بہت مفید ہوتے ہیں اور بہت مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے لمبے ہوتے ہیں. وجالنا بینہ و مازرا، دونوں باغوں کے درمیان ایسا تھا کہ ہم نے کھیتی کا انتظام کر دیا، ارد گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، باغوں کے درمیان زمین کا حصہ وہ زراعت اور کاشت کے قابل بنا دیا تاکہ ایک طرف پھل حاصل ہو، دوسری طرف اناج وغیرہ بھی حاصل ہو، اور دوسری طرف سبزیاں ترکاریاں بھی حاصل ہوں، کھیت ایسے درمیان میں رکھ دیے. کمال درجے کی رونق والے وہ باغ تھے، یہ ان کی حیثیت تھی. اور پھر کلتل جنتین، دونوں باغات، اتت اکلہا، اپنا پھل اور اپنا حاصل دیتے تھے اور نہیں کمی کرتے تھے اس سے کسی چیز، ہر موسم میں اس کا یعنی پھل ملتا تھا دونوں باغوں کا اور کسی قسم کی اس میں کمی نہیں آتی تھی. یہ نہیں تھا کہ ایک باغ پھلتا اور دوسرا خشک رہتا، نہیں، دونوں پھلتے تھے اور دونوں اپنا زیادہ سے زیادہ حاصل اور ثمرہ دیتے تھے. اور فرمایا فجرنا خلالہما نہرا، درمیان میں ہم نے نہر جاری کر دی. یہ پانی کا ہونا یہی ہے، اور آبپاشی کی کمی کی وجہ سے اناج بھی اور فصل بھی اور پھل بھی سبزیاں بھی، ان تمام چیزوں میں کمی واقع ہوتی ہے، جانور بھی تکلیف اٹھاتے ہیں انسان بھی. تو اگر نہر جاری ہو، ہر وقت اس کا پانی مل رہا ہو، باشی ہو رہی ہے، کھیتوں کی بھی ہو رہی ہے، دوسری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو ایسی نہروں کا ہونا یہ باعث برکت ہوگا. درمیان میں جاری تھی، بعض مفسرین نے کہیں کہ رملہ جو ادھر فلسطین کے قریب کوئی بستی ہے اس کے پاس سے نہر گزرتی تھی، اسی نہر کے کنارے پر یہ بستی تھی جہاں پر یہ دو شخص تھے، ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا، دونوں بھائی تھے. کافر کے دو بھاگ تھے، وہ اس فوجی کان لہو سمور بھی پھل تھا اور اس کا پھل تھا، پھل سے مراد جی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی، یا پھل سے مراد جی ہے کہ صرف اس باغ پر ہی انحصار نہیں تھا، اس کے لیے اور بھی مال کی آمدن کے ذرائع موجود تھے، دیگر ذرائع بھی موجود تھے، مثلا تجارت سے بھی اس کو آمدنی ہو رہی تھی. مکے میں بہت سے لوگ ایسے تھے دولت مند حضور کے زمانے مبارک میں، جن کے مثلا طائف میں باغات بھی ہیں اور جن کی تجارت بھی چل رہی اور کافی سرمایہ اس میں لگا ہوا، لاکھ دو لاکھ دینار لگے ہوئے ہیں اس تجارت میں، اور جانور بھی ہوتے تھے جن سے وہ مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے تھے، ریوڑے ہیں بہت سے، تجارت میں مال لگا ہوا ہے، غلام ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے کام لیتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا پھل مراد ہو سکتا ہے، صرف یہی باغ نہیں تھا بلکہ اور بھی آمدنی کے ذرائع ان کے پاس موجود تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، خوب اس کو پھل ملتا تھا اور ہر قسم کا سامان عیش اور خوشحالی اور رفاہیت उसके पास जमा हो गया था। औलाद भी मुराद हो सकती है, निकाह किया तो कसरत से औलाद मिली। अब मुगीरा के 10 बेटे थे कि जो बड़ा उसको नाज था, सब जवान थे, मजलिस में हाजिर होते थे। मक्के वालों के अंदर उसका जिक्र आता है, सूरह नून में अल्लाह ने उसकी सख्त मजम्मत बयान फरमाई। जिनमें से 4 बच्चे उसके ईमान ले आए थे, तो वो औलाद पर भी फख्र करता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये भी है औलाद की भी कसर। चुनाचे फरमाया फकाल लिसाहिबी, इस बाग वाले ने अपने दूसरे साथी से, दूसरे भाई से कहा, इस हाल में कि ये उससे गुफ्तगू कर रहा था और गुफ्तगू में ये कह रहा था, अनाक्षर मिन कमालम व आज़ु नफरा, मैं ज्यादा हूं तुझसे माल में और ज्यादा हूं तुझसे गालिब हूं तादाद में। नफरा नफरी और तादाद, तेरे खानदान की कुछ नहीं, मेरी औलाद भी है, नफरी भी है, नौकर चाकर भी बहुत हैं, खादम भी हैं, गुलाम भी हैं, सब हैं, खानदान के अफराद भी ज्यादा हैं मेरे। तो फख्र के साथ उस दूसरे के सामने कहता था। इस पर लोग हमेशा फख्र करते हैं, माल की कसरत और औलाद। कुरान में दूसरी जगहों में भी ये मौजूद है कि अक्सर नाफरमान लोग, काफिर और मुशरिक लोग इस बात पर बहुत फख्र करते हैं। तो यहां भी वही बात है, उस शख्स ने अपने दूसरे भाई के सामने माल और औलाद की कसरत में फख्र का इजहार किया। ये इतरा रहा था और कह रहा था कि मैं तुझसे माल में और औलाद में ज्यादा हूं, मुझे हर किस्म की आसाइश फराखी हासिल है और मेरे अफराद घराने के अफराद भी बहुत हैं, मेरा जत्था भी बड़ा मजबूत है और हर किस्म का गलबा मुझे हासिल है, माल भी ज्यादा है। वह दखला जन्नत, इसी हालत के अंदर वो अपने बाग में दाखिल हुआ। दखला जन्नत, दाखिल हुआ बाग में, वह हुआ जालिमुन लिनफ्सी, इस हाल में कि ये अपनी जान पर जुल्म करने वाला था। ये जुल्म एक तो शिर्क और कुफर है, सबसे बड़ा जुल्म ये करता था। उसके अलावा उसके दिमाग के अंदर तकब्बुर और गुरूर का नशा भी भरा हुआ था, और दूसरे को हकीर जानने वाली बात, ये फख्र से कह रहा है दूसरे गरीब मुसलमान भाई को उसके मुकाबले में। ये तकब्बुर और गुरूर भी भरा हुआ, दूसरे को हकीर समझ रहा है, और शिर्क और कुफर भी उसके दिमाग में, ये जालिम नफ्स। और खुदा की कुदरत और खुदा की यानी कुव्वत पर वो यकीन नहीं रखता और अपनी बड़ाई का इजहार करता है। ये नकड़े कुफर है, तकब्बुर और गुरूर है, माल और अफराद के ऊपर इतराने वाली बात है। तो कहने लगा, मा जुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मैं तो नहीं गुमान करता कि ये कभी हलाक होगा, मेरा बाग ऐसे ही रहेगा। यानी मतलब यह है कि जब तक मैं मौजूद हूं ये बाग में किसी किस्म की खराबी कोई लाहिक नहीं हो सकती। तकब्बुर भरा हुआ है ज़हन के अंदर, शिर्क है, कुफर है और गुरूर है, और इतरा रहा है और ये कह रहा है कि ये इसी तरह रहेगा। जो हालत नजर आ रही है वो कह रहा है कि ऐसे ही रहेगा, जिंदगी भर तो ऐसा ही होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कियामत आएगी, तो कहने लगा, माज़ुन नुसात कायमत, मैं तो नहीं ख्याल करता कियामत होगी, ऐसे ही है, ढगोसले लोगों ने बना रखे हैं, कियामत होगी, आमाल की जजा मिलेगी, बदला होगा, मुहासबा होगा, सजा मिलेगी, ऐसे ही लोगों ने बनाई हुई बातें। ये उसने कहा اپنے تکبر اور غرور کی بنا پر میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت ہوگی، اور یہ میرا باغ بھی اسی طرح رہے گا، میری زندگی جب تک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی، اور پھر کسی چیز کو خدا کی طرف منسوب نہیں کر رہا۔ اور یہ اگلا جملہ بتلا رہا ہے وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، میں اگر اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے خدا کو رب ضرور مان رہا لیکن باقی اپنا کمال جان رہا، جو کچھ ہے یہ گویا کہ یہ باغ یا مال یا جو کچھ اس کو حاصل ہے وہ سب اپنا کمال ہی جان رہا، اس میں خدا کی قدرت اور اس کی خالقیت کو دخیل نہیں مانتا۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے، رب کو مانتے ہوئے پھر یہ مشرک ہے، ظالم ہے یہ آدمی۔ تو یہ شرک آج بھی دنیا میں، اس کو الحاد کا شرک کہا جاتا ہے، یہ الحادی شرک ہے کہ جو چیز خدا کی نعمت ہے اس کو اپنا کمال سمجھتے، جیسا کہ قارون کے اندر تھا، یا جیسا کہ اور دوسرے بعض نافرمان اور مجرموں کے اندر تھا، کہ جو کچھ نعمت ملی ہوئی ہے اس کے لیے ہمارا اپنا کمال، ہماری ذہنی کارگزاری ہے، ہماری لیاقت ہے، ہمارا فن ہے، ہماری ٹیکنک ہے، ٹیکنالوجی کے اندر ہماری مہارت ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس بات کو وہ خدا کی خالقیت کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ شرک کی ایک یہ قسم بھی ہے جو بدترین قسم ہے، حالانکہ رب مان رہا ہے، خدا رب تو ہے لیکن یہ سب چیزیں میرا کمال ہے، میں نے کی، خدا کا کوئی دخل نہیں ہے گویا اس کے اندر، خدا کی تدبیر کو بھی نہیں مان رہا، اس کی خالقیت کو بھی، میں خود ان چیزوں کو کرتا ہوں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسا اس نے کہا تھا کہ میرے پاس تو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، علم ہے، اس کی بنا پر مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے، میں کسی کا کیا احسان ہوں، میں کیوں زکات دوں یا میں مال میں سے کچھ حصہ دوں، یہ مجھے تو اپنے علم کی بنا پر حاصل ہوا، اپنی ذہانت کی بنا پر، جیسے تاجر لوگ بھی چکر چلاتے ہیں پھر اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی کی دین ہے یا اس نے اسباب مہیا کیے ہیں یا اس نے کچھ مہربانی کی ہے، اور اگر مہربانی کیا ہے تو حقوق بھی رکھے ہیں، اس نے پابند بھی کیا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ آگے بھی چونکہ اگلی آیات کے اندر بھی اس کا بیان ہے، یہ تو یہاں تک اس نافرمان کا یعنی بیان ہے کہ قیامت کا بھی انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، میرا یہ باغ ایسا ہی رہے گا، یہ میرا کمال ہے اور میری حیثیت ہی ایسی ہے، مجھے یہ حاصل ہوا ہے، اور لوگ قیامت کرتے ہیں، میں تو نہیں مانتا قیامت، خام خائن لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، اور فرض کرو کہ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا دیا گیا تو وہاں پر بھی مجھے ایسی ہی بات حاصل ہوگی جیسا آج موجود ہے، جیسا عزت ہے، مال ہے، اولاد ہے اور باغات ہیں، یہ چیزیں سب مجھے وہاں بھی ملیں۔ یہ استصحاب حال کی بنا پر کہ جو آج حالت ہے مثلا اچھی، یہ ہمیشہ بھی رہے گی، وہاں بھی ایسی رہے گی۔ کافر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض مشرکوں کا یہ تصور تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہے نہیں، اگر ہوگا تو وہاں بھی ہم اچھے رہیں گے جیسا آج اچھے ہیں۔ تو آج کی حالت کو ہمیشہ پر قیاس کر کے یہ کہتے ہیں، آج ہم اچھے ہیں، یہ مومن کچھ بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ قلاش ہے، آج ہم اچھے ہیں تو وہاں بھی اچھے ہوں گے، یہ حالت ہماری، اور پھر اپنی ذہانت کو دخیل دیتے ہیں کہ آج اگر ہم نے اپنی ذہانت سے اپنے فن سے یہ کمال حاصل کیا ہے وہاں بھی ہم کر لیں گے. یہی چیز پیچھے کار فرما ہے ذہنوں کے اندر, یہ شرک جو بھرا ہوا ہے. آج جو ہم چکر چلاتے ہیں وہاں بھی چلا لیں گے, آج اگر یہ باتیں حاصل ہیں وہاں بھی ہمارے پاس ہی حاصل ہوں گے. یہ اس شخص نے کہا جو باغوں کا مالک تھا لیکن تھا ظالم اور مشرک, قیامت کا منکر تھا, اور دوسرے جو اپنا بھائی تھا اس کو حقیر اور ذلیل جان رہا تھا, فخر اور غرور کر رہا تھا. باغ میں داخل ہو رہا ہے, دوسرے بھائی سے یوں گفتگو کرتا, نہایت ہی مغرورانہ. آگے اللہ تعالی نے اس کے دوسرے مسلمان بھائی کی, جو اس کا دوسرا بھائی مسلمان تھا, اس کا جواب ذکر کیا, اور اس نے جو گفتگو کی اور جواب دیا, اور اللہ تعالی نے پھر اس شخص پر جو آزمائش ڈالی اس کا ذکر کیا اور اس کا پچھتانا. یہ باتیں اللہ تعالی نے آگے بیان فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال له صاحبه کہا اس کفر کرنے والے سے اس کے صاحب نے جو مومن تھا, اور وہ اس سے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا, اکفرت باللذی, کیا تو نے کفر کیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے مٹی سے, پھر خطرہ آب سے, پھر برابر کیا ہے تجھ کو ایک مرد, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے, اور میں نہیں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو, اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو کہتا تو جو چاہے, اللہ تعالی نہیں طاقت مگر اللہ کے ساتھ, اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں تھوڑا کم ہوں تم سے مال میں اور اولاد میں, بس امید ہے کہ میرا پروردگار دے گا مجھ کو بہتر تیرے باغ سے, اور بھیج دے گا اس کے اوپر عذاب آسمان سے, پس ہو جائے گا وہ باغ چٹیل اور صاف میدان, یا ہو جائے گا پانی اس کا بہت گہرا, بس نہیں طاقت رکھے گا تو اس کو تلاش کرنے کی. چنانچہ گھیر دیا گیا اس کے پھل کو, بس ہو گیا وہ ملتفا اپنے ہاتھ اس چیز پر جو اس نے خط کیا تھا, اس باغ میں وہ گرا پڑا ہوا تھا اپنے چھپروں پر, اور کہتا تھا وہ شخص کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو, اور نہیں تھا کوئی گروہ کی اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا, اور نہیں تھا وہ کسی طرح انتقام لینے والا. ہنالک یہاں پر ہی اختیار سب اللہ تعالی کے لیے ہے جو برحق ہے. وہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. سابقات واقف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کے سلسلے میں بھی ایماندار اور شرک کرنے والوں کا انجام ذکر کیا, اور اس کے بعد پھر ایک مومن غریب کی مثال اور ایک دولت مند کافر اور مشرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ ایک طرف ایک دولت مند ہے لیکن ہے وہ مشرک, اور اس کے اعتقاد اور خیالات کو بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے باغ میں داخل ہو کر یہ کہا کہ یہ تو کبھی فنا نہیں ہوگا اور قیامت کبھی آنے والی نہیں ہے, اگر قیامت کبھی آ بھی گئی تو میں وہاں بھی آسودہ حال ہی رہوں گا جیسا کہ آج آسودہ حال ہوں, اور اس دولت اور اس باغ زمین سامان اور اسباب کو وہ اپنا ذاتی کمال سمجھ رہا تھا, یہ میرے ہنر اور دانائی کا ثمرہ ہے, اور وہ خدا تعالی کی مشیت اور ارادے پر اور اس کی مہربانی پر اس کو موقوف نہیں سمجھتا تھا, اور اس نے غریب جو اس کا بھائی تھا مومن اس پر تان کیا تھا, یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں مال میں بھی اور تعداد میں بھی, انا اکثر من کا معلوم و عز و نفرا, میرا جتھا بھی ہے اولاد بھی ہے اور نوکر کیا کر بھی ہے, تیرے پاس کیا نہ مال ہے نہ جتھا ہے. تو اس نے یہ بات فخر اور غرور کی بنا پر کہی تھی. تو آگے اللہ تعالی نے اس مومن شخص کی طرف سے اس کا جواب ذکر کیا. قال له صاحبه, کہا اس کو اس مشرک کو اس کے صاحب نے, صاحب اس کا مومن تھا لیکن غریب تھا, وہ نادار تھا, اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کیا تھا تاکہ عاقبت کے اندر بہتری نصیب ہو, اور اس دولت مند نے اس اپنے مال کو اس طریقے سے باغ کی ترقی میں صرف کیا, دو باغ اس کی ملکیت میں تھے, زمین کی نہر چل رہی تھی, نوکر چاکر تھے اور دیگر سامان اور اولاد بھی واپس تھی, ہر قسم کی سہولت اس کو حاصل تھی. تو اس نے تان کے طور پر اس بھائی کو یہ کہا تھا, اس نے آگے جواب میں کہا, قال له صاحبه, اس کے دوسرے صاحب مومن نے کہا, وہو یحاورہ, وہ اس سے بات کر رہا تھا, یعنی اس کی بات کا جواب دے رہا تھا, محاورہ بات چیت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, وہ اس سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا, اکفرت بالذی خلقک, کیا تو نے کفر کیا اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا, ابتدان مٹی سے اور پھر قطرہ آب سے, بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تو اللہ تعالی کی خالقیت کو اور اس کی تدبیر کو نہیں مانتا, اپنا کمال سمجھ رہا ہے اور قیامت کا انکار کر رہا ہے. تو اکفرتا, کیا تو نے کفر کیا ہے, یہ تجھے کس طرح یہ بات لائق ٹھہرتی ہے کہ تو کفر کرے اس ذات پاک کے ساتھ کہ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا. ابتدا تو تمہاری مٹی سے ہوئی ہے, کیونکہ تمہاری جد امجد کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا کرنا انسان کی نو کے اعتبار سے, انسان کی نو کو اصل کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, تو اصل جو ہے انسان کی بنیاد جد امجد اس کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا. خلق آدم من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور باقی نو کو اللہ تعالیٰ نے من ماء، قطرہ آب سے اللہ نے پیدا کیا، ماء مہینن دوسری جگہ آتا ہے، ثم من نطفت، یہ تمام افراد نو جتنے بھی ہیں ان کو اللہ نے پھر قطرہ آب سے ان کا سلسلہ نسب جاری کیا. اب مٹی کی طرف دیکھیں، گرد و غبار، جو خدا تعالیٰ اسی گرد و غبار سے اناج اور رزق پیدا کرتا ہے، اسی قطرہ اسی گرد و غبار سے اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور اسی گرد و غبار سے غذا پیدا ہوتی ہے، غذا سے پھر وہ مادہ تولید پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے. وہ کتنا قدرت کا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو فرمایا کہ اس شخص نے اس کو جواب دیا، اور جواب میں یہ کہا، کیا تو منکر ہو گیا ہے، اور تو نے کفر کیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہاری اصل کو، اور پھر تم سب کو قطرہ آب سے پیدا کیا، پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک کر دیا ایک مرد، ایک انسان اور مرد کی شکل میں اللہ نے تجھ کو یعنی اس قطرہ آب سے تبدیلیاں دے کر تو ایسا کامل انسان بنا دیا جو نہایت ہی حسین اور جمیل ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں. خلقنا احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی موزون شکل کے اندر انسان کو تشکیل دیا ہے، کمال درجے کا، اس کا قد بھی اور اس کے اعضاء بھی اور اس کے جوڑ بھی اور تمام ساخت کو ایسے کمال شکل عطا فرمائی ہے جو تمام مخلوق میں ممتاز ہے. تو ایسا ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا تجھ کو. مرد اور عورت ایک دو صنف ہو گئے، تو مرد کو زیادہ تفوق اللہ نے دیا، تو کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ تو اس مرد مومن نے کہا، اب تیری مرضی کہ تو اگر انکار کرتا ہے یا اپنا عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور میں خود گویا کہ اپنی قسمت کا بنانے والا ہوں، میں خود سیلف بلڈر ہوں، میں مجھے کسی نے کچھ مجھ پر احسان نہیں کیا نہ مجھ کو دیا ہے، میں ماہر ہوں اپنے فن کا اور اپنے کمال سے مجھ کو یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، تمہارا جو چیز جی چاہے تم اپنا عقیدہ بناؤ، خدا تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی خالقیت کا تو تم انکار کرتے ہو، تمہارا جو چیز چاہے تم بناؤ اپنا عقیدہ، لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنانے کے لیے تیار نہیں، میرا اعتقاد تو یہ ہے. لَكِنَّا، یہ اصل میں تھا لیکن آنا اقول هو اللہ، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمام طاقتوں کا قوتوں کا سرچشمہ، پیدا کرنے والا، ربوبیت کا مالک، مدبر، متصرف تمام چیزوں میں دینے والا، وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، نہ کسی کو مال و شاری سے کوئی چیز ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت اور ارادہ نہ ہو، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے کسی چیز کو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا حکم نہ ہو. سب چیزیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں، اس کے ارادے پر اور اس کی قدرت پر موقوف ہیں. میں تو یہی اعتقاد رکھتا ہوں، مومن نے اپنے اعتقاد کا اعلان کیا. لیکن انا اقول هو اللہ ربی، تو لیکن میں انا جو تھا وہ حمزے کو اڑا دیا گیا، دو نون اکٹھے ہو گئے، نون کو ادغام کر دیا تو لیکن بن گیا. لیکن باقی کلام بیچ میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا کسی حیثیت سے بھی. نہ تو اختیار میں، نہ صفت میں، نہ ارادے میں، نہ عبادت میں، نہ نظر و نیاز میں، نہ علم میں، نہ مشیت میں، کسی چیز میں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، میں اس کو وحدہ لا شریک ہی مانتا ہوں، میرا اعتقاد یہ ہے. تمہارا جو جی چاہے تم اپنا اعتقاد بناتے رہو. اور پھر اس شخص نے بطور نصیحت کے کہا کہ لولا اذ دخلت جنت، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے بجائے اس بات کے کہ تم نے کہا کہ میں نے خیال کرتا کہ یہ ہلاک ہوگی، یہ ہمیشہ ہی رہ گیا، میری زندگی بات ہوئی اور قیامت بھی آنے والی نہیں آئی تو میں وہاں بھی آسودہ حال رہوں گا، بجائے اس بات کے جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہے اللہ تعالی، نہیں طاقت مگر وہی جو اللہ دے. اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی طاقت نہیں، وہی ہے نیکی کی طاقت دے تمہیں والا، وہی ہے. تم نے اس طرح کیوں نہ کہا بجائے اس کے کہ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتے اور شرک کی بات اپنی زبان سے نکالتے. یہ تو ایسا ہی ہے جی، میرا کمال ہے، میری زندگی میں تو یہ ہلاک نہیں ہوگا، باغ ایسا ہی رہے گا، پھل دیتا رہے گا. تو تم اپنی مشیت اور ارادے کو اس چیز کا خالق بنا رہے ہو اور خدا کی مشیت اور ارادے سے انکار کر رہے ہو، تو تم یوں کیوں نہ تم نے یہ کہا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، جیسا حدیث کے اندر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کیا میں تم کو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتلاؤں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے پھرنے کی اور نیکی کی کرنے کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ جب عطا فرمائے. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت دے، بخشتا ہے، انعام کرتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حوادثات سے بچائے گا، حوادثات سے، نظر بد سے اور قسم کی پریشانیوں سے خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ بندہ اپنے اخلاص کے ساتھ خدا کی توحید کا عقیدہ رکھتا ہے اور تفویض کرتا ہے سارے معاملات کو اللہ کی طرف کہ جو میرا اللہ چاہے وہ. تو اللہ تعالیٰ پھر مہربانی فرماتا ہے، یہ کلمہ اللہ کی توحید اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اظہار کے لیے اور بندے کے توکل کے اظہار کے لیے کمال درجے کا یہ کلمہ ہے، یہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا، یا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقیہ کلام ہی یہی تھا جب وہ بات کرتے تھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تقیہ کلام تھا. بعض یہ کہتے ہیں ان مکان کے آگے بھی انہوں نے یہ لکھوایا ہوا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو باغ کے بارے میں قرآن میں کہا کہ باغ والے سے کہ تو باغ میں داخل، فرمایا یہ گھر بھی ایسا ہی ہے، یہ جو میری اولاد ہے یہ بھی تو باغ ہی ہے میرا، سب کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور خدا کی توحید اور تفرید کا میں قائل ہوں، اسی کی ذات پر میں بھروسہ رکھتا ہوں. تو اس مرد مومن نے یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا جب باغ میں داخل ہوئے، تو بجائے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہنے کے یوں کیوں نہ کہا تم نے کہ جو چاہے اللہ، نہیں طاقت مگر وہ جو اللہ بخشے. یہ تو اس کا رد کیا اور پھر جو اس نے طعن دیا تھا اس کا جواب دیا، ان طرح نے اگر تو مجھ کو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، سو مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا، کیونکہ میرا مال اللہ کی راہ میں صرف ہوا ہے، اور اگر میری اولاد کم ہے یا مال کم ہے تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ضرور مجھ کو عطا فرمائے گا، تیرے مال سے اور باپ سے بہتر ہوگا. اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وہ مہربان ہے، میں اس کا کی توحید کا قائل ہوں اور اس کی عبادت کرنے والا ہوں، قیامت پر یقین رکھنے والا ہوں. اگر میرے مال اپنا نے مجھے امید ہے تیرے مال سے بہتر وہ مجھ کو عطا فرمائے گا. اور یہ بات بھی نہ سمجھو کہ یہ باغ اور دولت تمہارے